Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dziś 4 lipca. Właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Mundial sobie trochę wspominamy. Dziś najczęściej Japonię. No to proszę bardzo, będzie teraz po japońsku. Kenshi Yonezu, prosto z Japonii. Japonii na mundialu już nie ma, ale wspomnienia zostawili po sobie chyba całkiem niezłe. Lada chwila powinni, a może już wylądowali w Tokio? Sprawdzimy to za kilkanaście minut. O tych wspomnieniach mówię, ale oczywiście nie liczymy końcówki meczu z Polską, bo wtedy to było trochę gorzej, ale na szczęście był jeszcze kolejny mecz i te wspomnienia są lepsze. A w Japonii śpiewają także tak. It's a no man. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. 是 writing on the wall， 遗忘找了 way， It's up now man， You just run now， Hold the main show now， So writing on the wall， 遗忘找了 way。 No tak też w Japonii grają. A co? 9 minut po godzinie 5. Pani Ania z Gliwic donosi jeszcze co nieco o 4 lipca. Pisze, że powiedzenie na dzisiaj to, gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. Ale grzmotów i burz to chyba dzisiaj nie będzie. A 4 dzień lipca to też święta różne. Różne dni, ciekawe i dziwne. Dziś na przykład, uwaga, święto hot doga. Więc jak ktoś ma ochotę, to proszę od rana świętować. Także dzień mleka. No to chyba do śniadania będzie łatwiejsze. Także dzień niepodległości Stanów Zjednoczonych oczywiście. Amerykanie będą dzisiaj świętowali. A pan Stefan dodaje, że dziś także dzień plam po kawie oraz Światowy Dzień Tokarki. Taka tokarka z dżemem. Palce lizać, pisze pan Stefan, jeśli palce całe oczywiście. Już 14,5 minuty po godzinie 5. Mamy środę, 4 dzień lipca. Spoglądam do kalendarium i zapowiedzi, co dzisiaj wydarzy się w kraju i za granicą. Od dzisiaj obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnił Józef Iwulski. Dotychczasowa pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf wyznaczyła sędziego Iwulskiego na swojego zastępcę na czas jej urlopu, zaś prezydent Andrzej Duda wskazał go jako jej tymczasowego następcę do czasu wyznaczenia właściwego pierwszego prezesa. Dziś też drugi dzień posiedzenia Sejmu, początek o godzinie 9. Posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2017 roku. Dziś także Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha byłego wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Artura Korzeniowskiego. Z kolei po południu zeznania złoży była dyrektor tej jednostki Małgorzata Bogumił. W Międzyzdrojach dzisiaj początek Festiwalu Gwiazd. O 21.00 to 23. Festiwal Gwiazd i my tam będziemy. Proszę nas słuchać, relacje z Festiwalu Gwiazd w najbliższych dniach na naszej antenie. A ze spraw zagranicznych premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To 8 z serii debat w Parlamencie Europejskim poświęconych przyszłości Europy. Parlament Europejski ma dziś też uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym. Dla Polski to sprawa istotna, bo jest jednym z tych krajów Unii, które mają najwięcej firm transportowych. Dziś też mija 75 lat od katastrofy lotniczej nad Gibraltarem, w której zginął generał Władysław Sikorski, naczelny wódz i premier rządu RP na uchodźstwie. Na miejscu dziś wiele uroczystości, w których uczestniczy także polska delegacja. Tak zapowiada się 4 dzień lipca, środa w Polsce i na świecie. Pewien zwykły ktoś na twarzy zbladł. Cicho i kreślimy

Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie. Tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie. A ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlag mnie trafi. Jeromir Nochawica, szlak mnie trafi. No, tekst taki, że później chce się tupać nóżką i zapamiętuje się niektóre zwrotki i niektóre słowa. 4 lipca dzisiaj mamy, 5:25 już minęła. To sprawdzamy jeszcze, kto urodził się 4 lipca w 1807 roku. Giuseppe Garibaldi, włoski generał i rewolucjonista. W 1942 roku Stefan Meller, polski dyplomata, polityk, także minister. W 1954 Andrzej Poniedzielski, poeta, satyryk, bard, konferencjer. Wszystkiego najlepszego. A w 1900 roku, czyli to 118 rocznica urodzin Louisa Armstronga, amerykańskiego trębacza jazzowego oczywiście. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Louis Armstrong, 118 rocznica jego urodzin przypada dzisiaj. No to spoglądamy na mapę pogodową, bo to będzie bardzo ładny dzień. Teraz jeszcze gdzieniegdzie nad morzem, na Pomorzu, na Mazowszu, na Mazurach, na Podlasiu chmury, ale w ciągu dnia będą one zanikały. Większe zachmurzenie dzisiaj tylko w okolicach Suwałk i Białegostoku. Tam jeszcze przed południem gdzieniegdzie może trochę pokropić. Poza tym tylko słońce, no i ciepło. Nareszcie takie temperatury, jakie lubimy, czyli od 24 stopni nad samym morzem i na Podkarpaciu i na Podlasiu także, do 28 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Gdzieniegdzie temperatura może dojść nawet do 30 kresek. What's breaking through? Nothing for good. Day and on tonight, oh, you keep this mouth shut. Mari ni sabishi kute setsunai de shou. Uemo ga honto wa shindetai kedo. それこそ僕らが望むべき世界と気づくことができたなら What will we end? One OK Rock. Tak też śpiewają w Japonii, bo do Japonii dzisiaj zaglądamy muzycznie i nie tylko. Od mundialu odpoczywamy, ale powspominamy trochę mundial i powspominamy właśnie Japonię. Połączyliśmy się z Tokio, tam jest Zachary Popiołek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Która godzina w Tokio? Która godzina w Tokio? No 12:33, taka pora lunchowa już w Tokio teraz mamy. Piłkarze wracają, jak będą powitani? No na pewno będzie ciepłe przyjęcie tutaj w Japonii na lotnisku przez kibiców. No natomiast nie dało się ukryć w Japonii tego smutku, żalu, można by powiedzieć wręcz, po przegranej Japonii. No tutaj my widzieliśmy to w telewizji, ale sam zawodnik, nawet Takanashi, no i po meczu zaraz po samym meczu wręcz płakał, nie mogąc wydusić siebie słowa podczas wywiadu. No także ten smutek czuć, natomiast tutaj kibice japońscy na pewno powitają drużynę, że tak powiem, bardzo ciepło. Zwłaszcza, że Japonii udało się wygrać w meczu z Kolumbią, gdzie Japończycy tutaj pamiętają tą porażkę na mundialu w 2014 roku w Brazylii z Kolumbią, także no na pewno właśnie, przyjęcie będzie bardzo ciepłe tutaj po stronie japońskiej. Bo z jednej strony smutek, ale z drugiej strony chyba duma i radość, bo przed mundialem to oni byli skazywani na porażkę i nikt nie wskazywał, że oni z tej grupy wyjdą. Jasne. No Japończycy bardzo się cieszyli. Bali się co prawda naszej reprezentacji Polski, bali się tego ostatniego meczu. No okazało się, że było to uzasadnione, ponieważ przegrali. Natomiast no chyba nie spodziewali się nawet japońscy fani, że będzie taki udany występ dla japońskiej drużyny. A jak fani, jak kibice przeżywali te mecze? No bo nie da się ukryć, że oni nie są, Japończycy, generalnie tak żywiołowi jak Latynosi. Czy to też było takie radosne, głośne przeżywanie, czy jakoś inaczej? No powiem szczerze, Japończycy są dosyć powściągliwi w ogóle w wyrażaniu emocji. Tutaj piłka nożna też nie jest sportem numer jeden, bo jednak w Japonii króluje baseball. Natomiast podczas Mistrzostw Świata tą atmosferę World Cupu mogliśmy poczuć praktycznie wszędzie. Sprzedawane były koszulki japońskiej reprezentacji. No i dla samego kibicowania, o ile niektóre z meczów były rozgrywane 21 japońskiego czasu, tak ten mecz ostatni było o godzinie 3 w nocy. Czyli Japonia nie spała? Japonia nie spała. Otóż były prowadzone takie różne ankiety wśród pracowników, głównie jaka jest strategia oglądania meczu. Czy na chwilę zdrzemną się i na przykład będą oglądać w domu, czy całą noc spędzą na mieście, bo w Japonii po północy nie kursują już pociągi, także jeżeli ktoś decyduje się zostać, tak powiem, na mieście, no to musi do tego pierwszego pociągu do 5 rano, czyli bezpośrednio po meczu musiałby udać się już do pracy. No to jak oglądali Japończyków właśnie w domach, czy w pubach, czy w pracy może zostali? Tak. No 50% w domu oglądało mecz. Z tego połowa, że tak powiem, wybrała taką szybką drzemkę. Natomiast wydaje mi się, że około 50% połowa spędziła gdzieś właśnie ten mecz na zewnątrz, czyli w jakichś restauracjach, głównie w barach. Tutaj się oglądało World Cup. No i japońscy fani, praktycznie wszyscy ubrani w niebieskie koszulki reprezentacji, no dopingowali tutaj drużynę. Ja akurat byłem na meczu Polska-Japonia. Widziałem tą atmosferę. Dopingowali praktycznie tak, jak byliby na stadionie, także doping był bardzo gorący. Wydaje mi się, że takie samo będzie powitanie. A Japończycy zawsze tacy porządni? Internet obiegły zdjęcia, jak kibice sprzątają po sobie trybuny. No tego chyba jeszcze świat nie widział. Tak. No to nie jest, że tak powiem, to jest normą. Nie tylko dla japońskich kibiców, ale praktycznie dla wszystkich, jeżeli są jakieś pikniki organizowane, jeżeli się spotykamy na jakichś imprezach, jest to ogólnie przyjętą normą, że później śmieci trzeba zabrać ze sobą. Także tutaj jest coś ciekawe, na takiej największej dzielnicy Shibuya, gdzie jest takie ikoniczne skrzyżowanie duże, były też takie grupy kibiców, które sprzątały śmieci na ulicy po meczach. Także to, co dziwi często świat, w Japonii jest ogólnie przyjętą normą. No to powspominaliśmy trochę mundial. Zachary Popiołek prosto z Tokio. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Również. Tak było w Japonii w trakcie mundialu. Japonię już pożegnaliśmy, a teraz będzie powitanie w Tokio. No to jeszcze trochę po japońsku. No to zmieniła nam się muzyka w okamgnieniu z japońskiej na raz, dwa, trzy. To teraz raz, dwa, trzy do prasy, bo świeże gazety przyszły właśnie. Pierwsze strony sobie przejrzymy. Na pierwszej stronie prawie wszystkich gazet ten sam temat. Rzeczpospolita pisze: wstrzymajmy to prawo do wyroku Trybunału. Sąd Najwyższy, jeśli parlament nie zawiesi zmian, straty będą niepowetowane. Ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gersdorf stawia się Dudzie. Profesor Małgorzata Gersdorf nie odejdzie z Sądu Najwyższego 4 lipca, jak oczekiwał PiS i Andrzej Duda. Wskazała za to swojego zastępcę, a prezydent się na niego zgodził. Ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i także ten temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Polska codziennie pisze: Gersdorf wypowiedziała posłuszeństwo prezydentowi. Nadzwyczajna kasta nie chce odejść. Więcej na ten temat także w środku tego dziennika. A dziennik Gazeta Prawna z innych tematów pisze: będzie 10-letni staż, będzie emerytura. Resort Rodziny i Pracy oraz ZUS pracują nad likwidacją świadczeń groszowych. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, a Puls Biznesu: ćwierć miliarda na wynajem. Westminster, niemiecka firma nieruchomościowa, którą kieruje Marian Ziburskę, wierzy, że Polacy przestaną kupować mieszkania. Dlatego inwestuje. Ćwierć miliarda na wynajem. O rynku wynajmu mieszkań w Polsce, który w najbliższym czasie może się zmienić. Dzisiaj przyszły też tygodniki. To jeszcze zaglądamy na okładki tygodników. Tygodnik Powszechny, tutaj zdjęcie księdza Adama Bonieckiego i zapowiedź jego tekstu: dlaczego słabnie wiara Polaków. To w Tygodniku Powszechnym. Tygodnik Polityka: Sejm niemy. Jak PiS i marszałek Kuchciński zamieniają Sejm w kabaret. Ale w polityce także między innymi o tym, czy warto studiować i kto stracił na mundialu. Takie pytania na okładce zadaje Polityka i Gazetę Polską. Dzisiaj też mamy z tygodników: pokój wam. Zaczynamy wspólną walkę z antypolonizmem. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Ta rozmowa w środku, a na okładce zdjęcie i zapowiedź takiej rozmowy. To pierwsze strony i okładki dzisiejszych gazet. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Nie rozmawiam. Za 12 minut będzie 6, a to już pora na Korneliusza Pacudę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś 4 lipca, czyli urodziny Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki konkretnie. Myślę, że kraj jest piękny, widzieli Państwo na filmach, być może wiele osób z Państwa było także w Ameryce. Jest wielki, jest wspaniały, co prawda może niepotrzebnie jest zaplątany w wojny, ale nie o to chodzi. Piękno tego kraju opiewano w piosenkach. Woody Guthrie, folkowy poeta i piosenkarz, włóczęga także, ale przymuszony wielkim kryzysem, jeszcze w latach 30. napisał piosenkę This land is your land, this land is my land. Ten kraj jest twoim krajem, on jest także moim krajem. Bruce Springsteen twierdzi, że to najpiękniejsza piosenka, jaka kiedykolwiek powstała. No może o Ameryce rzeczywiście. Trini Lopez kiedyś zrobił z tego wielki przebój. Można go śpiewać, dołączając w chórku do Pita Seegera, zespołu Sweet Honey in the Rock, Ducka Watsona i chórku z Little Red School. Piękne góry, doliny, lasy, pola. Od Kalifornii po Nowy Jork. Highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. Let me take one now. Roamed and I rambled, yes, I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. But all around me a voice was sounding, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California. Sun is shining, I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the fog was lifting, and the voice was chanting, this land was made for you and me. Yeah, this land is your land. Yeah. This land is your land. This land.